w pewien sposób rozgrzewające rytmy, gdy za oknami ledwie powyżej zera. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.

Dave Matthews i jego drużyna. No, ciekaw jestem, jak dziś zaprezentuje się drużyna Budzika. Kto pierwszy, ten lepszy, ale oczywiście to traktujemy jako formę dobrej zabawy i rozgrzewkę, rzecz jasna. Tak podkreślam o tej rozgrzewce, bo ledwie plus 2 mignęło plus 4 stopnie. No więc rozrzut pan synoptyk ma dziś spory. Na rozgrzewkę przypomnę budzik@polskiradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335 adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. No to już do dyspozycji szlak przetarty, podglądam, nasłuchuję. Pierwsze sygnały z falstartem są, ale po naszym ulubionym znaku sygnale to się liczy. A nasz znak sygnał brzmi 13 minut po godzinie 4, 3 szybkie ciach ciach. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. pierwszy, ten pierwszy na treningu, tak zdałoby się powiedzieć. Sygnał od pani Kasi, pierwsza dziś mailowo odzywa się i zaznacza już od razu a propos muzyki. Cudownie włączyć radio i słyszeć Dave'a Matthews'a ze swoją drużyną. To przed chwileczką, przed momentem Anna Maria Jopek i Pat Metheny, a pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo. Gratulujemy. SMS-owo dziś pan Adam z Jarosławia. Mówiłem o tym przedbiegu i szykowaniu się do treningu i bardzo proszę, Podkarpacie 5 stopni, dziś pewnie debiut zimowej odzieży biegowej. Piąta rano, wybieg dziś 10 kilometrów do przebiegnięcia. Pozdrawiam biegający pan Adam z Jarosława. I to nie moje jakieś gdybanie sobie, że pewnie debiut zimowej odzieży. Nie, nie, to już zaprawiony w boju. Pan Adam tak prognozuje i podpowiada pozostałym biegaczom. Być może z Podkarpacia, ale to chyba jeden z najcieplejszych regionów o poranku, bo w Kujawsko-Pomorskim w drodze na Mazowsze od pana Tomka informacja, że 0, minus 1 też mignęła gwiazdka dotycząca, uwaga, może być ślisko na drogach, ale na szczęście sucho, więc tradycyjnie nóżka z gazu i ostrożność i wzmożona czujność również za kółkiem jak najbardziej wskazana. No i od pana Tomka dublecik dziś w pierwszym sygnale telefonicznym drugi raz w tym tygodniu. Serdecznie gratulujemy. Prawie 18 minut po czwartej. Za chwileczkę powitanie nowego dnia. Jeszcze pan Tomek podpowiada, że dziś z kalendarza świąt osobliwych dzień spódnicy i dzień napojów wyskokowych. Coś mi się wydaje, że Stefcio z Mielca pewnego rodzaju koincydencję znajdzie między tymi dwoma, nazwijmy to, świętami. Ale dzień spódnicy ponoć nieoficjalnie nazywany dniem kobiecości. No nie wiem, 0-1 teraz o poranku, to tak chyba nie dla zdrowotności. 21 minut po czwartej. Witamy państwa. Nowy dzień przed nami, choć tak naprawdę obudzi się po 6, to wtedy wzejdzie słońce. Potrwa niecałe 10 godzin do 16.11, wtedy to zajdzie słońce. Tak, przyzwyczajamy się do tych wczesnych zachodów po zmianie czasu na zimowy. A dziś imieniny Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 30 października. Dzień dobry państwu. fani słodkości, już na nogach, wreszcie mrozik, minus jeden co prawda, ale jednak bez wiatru. W drodze do pracy i już w robocie na hali 35 w cieniu. Pozdrawia bluesowo pan Leszek, oczywiście ze Środy Wielkopolskiej. No to nawcza, dziś środa w środę. 26,5 minuty po godzinie czwartej. To my jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. To na rozgrzewkę, trzymając się już tej dzisiejszej nomenklatury, trzy wybrane wydarzenia z historii. I tak 30 października 1823 roku zmarł Edmund Cartwright, wynalazca krosna mechanicznego i był jednym z pionierów rewolucji przemysłowej w Anglii. Zmarł 196 lat temu. 120 lat temu z kolei urodziła się Maria Kuncewiczowa, pisarka, wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie w Chicago, autorka powieści psychologiczno-obyczajowych Cudzoziemka oraz Tristan 1946, także autorka wielu opowiadań. Zmarła w 1989 roku. A 109 lat temu zmarł Jean-Henri Dunant, szwajcarski filantrop, twórca Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku. Zmarł w 1910. Trzy daty na teraz, a więcej również z kalendarza muzycznego. To za niecałą godzinę. Za chwilkę prognoza pogody, wcześniej Green Day. Billy Joe Armstrong ze swoją drużyną, to już nie muszę dodawać, że na rozgrzewkę. Po 4:30. Nad Europą dominować będą niże z centrami w rejonie Szkocji nad zachodnią Polską. Jedynie krańce zachodnie i wschodnie kontynentu oraz północna Skandynawia w zasięgu niżów. No i Polska w zasięgu wspomnianego wyżu z północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Uważajmy rano, bo miejscami mgły mogą utrudniać widzialność, spadła do 200 metrów, to tak lokalnie, między innymi w centralnej północnej części kraju. No a w ciągu dnia pochmurno, choć rano możliwe rozpogodzenie, ale w ciągu dnia miejscami na północy, na wschodzie i na południu przelotnie popada deszcz, wysoko w górach śnieg, na Suwalszczyźnie takie ni jedno, ni drugie. krupa śnieżna. A wiatr słaby, zachodni i północny, ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Do ranek jeszcze z prefiksami, ale w dzień na Podhalu około 4 stopni, w pozostałych regionach na Suwalszczyźnie oraz miejscami na wschodzie 5 do 7, 8 stopni na krańcach północnych i południowych, w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 8, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 9 stopni. Rozgrzewająco? No, żeby nie przesadzić, ale w naszym cyklu Jesień na piątkę, czyli kiedy sięgamy po nagranie około 5-minutowe, też trafiają się nie takie wprost łomoty, hałasy, czy jak niektórzy mówią, żużel. Dziś tak pięknie, lirycznie, nastrojowo, przebojowo i klasycznie z polskiego topu wszechczasów. Jesień na piątkę, Ladypunk. Jesień na piątkę, dziś Lady Punk, ciąg dalszy jutro rozgrzewających. No, jak wcześniej wspominałem, nie takich znowu łomotów, wprost jutro. Pięciominutowe nagrania, wciąż bardziej obcy i Lady Punk, no, pięć z niewielkim wąsem. Ciąg dalszy tychże rozgrzewających, bo i taka też państwa poranna korespondencja. Ciemność, wszystko co wokół jeszcze śpi, a ja nie. Ciemno, w miarę ciepło, w domu przyjemnie. Najlepszego dziś dla wszystkich to pani Kasia Wiejska, korespondentka. Zdaje się, że tak podbija troszkę ten nasz ciepły, rodzinny czy budzikowy klimat. No i bardzo dobrze i bardzo się cieszę. To adres mailowy, z którego skorzystała pani Kasia. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2273. No to tak w wolnej chwili numer telefonu. Jeszcze skrzynka do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. No to za chwilkę sprawdzimy ciąg dalszy krajowej, zagranicznej listy obudności, a wcześniej niech będzie z bluesowym rozciągnięciem w całej okazałości rozgrzewce Beth Hart. Państwo mieli jeszcze wolne głosy, zachęcamy. Lista przebojów i kolejne notowanie 1970. Do zagłosowania w tym tygodniu, przypomnę, wydanie internetowe. Do zobaczenia na naszych stronach, a w piątek po 19:00 muzyka ciszy i Marek Niedźwiecki. W tej sprawie najłatwiej z naszych stron internetowych www.polskiradio.pl/trójka. No i sygnał od Państwa. Zdaje się, że mamy rekord. Na razie ciemno i zimno, tak to określa pani Magda. -2 w Szubinie. Ale u mnie, jak pisze dalej nasza słuchaczka, gorąca kawa i szykuje się do pracy. Gorąco pozdrawię pani Magda. Ciepłego dnia życzymy. -2 to chyba coś tak czuję w kościach, że nie rekord. Gdzie najzimniej dziś? To za chwilkę się dowiemy. Ciepłe pozdrowienie także z chłodnej trasy Inowrocław-Toruń na termometrze trójkowe. -3 stopnie. O, proszę, podbija bębenek pan Bartosz. No to mamy już -3. Kto da więcej? Kto da więcej? Kto da większy? A może nie mróz jeszcze, ale przymrozek. Pan Maciek z swym komunikatem z Zawoi spod Babiej Góry i to zdaje się, że będzie sygnał już prawie około zimowy. To za chwilkę zajrzymy do naszego wiernego słuchacza i jego psa, który to, jak pamiętamy, mierzy grubość pokrywy śnieżnej. Sygnał od pani Mirki z Sandomierza. Piosenka dnia się podoba, się zagłosowane. No i bardzo dobrze. Pan Kazek z Kociewia nawiązuje do tego, o czym wczoraj po badaniu, tym bardzo nieprzyjemnym badaniu, ale koniecznym w pewnym wieku badaniu na K. Strach ma wielkie oczy. Diagnoza po badaniu: będzie pan żył aż do śmierci, a następne badanie za 5 lat. Jak mniemam, także i dzisiejszą korespondencją pan Kazek zachęca pozostałych panów, a panie zresztą też, do badania się. No, faktycznie przyciągnęło małym mrozikiem. Kościan -1, pisze pan Mikołaj, ale bez wiatru, więc nie jest źle, oczywiście nóżka z gazu, ale jedziemy dalej. Już się gazety same się nie rozwiozą się. Szerokiej drogi. Także pan Sebastian z Nowego Dworu o tym, że na jedynce Rześko, okolice Kamieńska, -1 na zegarze. Stoimy sobie w parukilometrowym korku. Nawet nie dowiaduje się, co takiego się stało. Co jeden to mądrzejszy. Podobno pomalutku kolejka rusza już w Częstochowy. To od pana Sebastiana. W kierunku Częstochowy właśnie sygnał. Meldunek z Nysy też na nasłuchu. -2 i nie wieje sucho. Do tego kawa smakuje wybornie. No, zazwyczaj tak jest w tym jesiennym klimacie. No, rzeczywiście być może nieco bardziej posłodzona i troszkę bardziej gorąca. No, tak czy inaczej na pewno wskazana. Sygnał również od państwa Agi i Piotra ze Starych Maczek, gdzie trójka z prefiksem. No to mamy wyrównanie. A może by dać gdzieś dodać jeszcze jedno święto osobliwe. Dziś dzień zamykania planów sprzedażowych. Pozdrawiam wszystkich handlowców, pani Aga i pan Piotr. Mocno ściskamy. Leżajsk +3. Też nie do wiary +3. Zachmurzenie duże, chłodno, ale można wytrzymać. To od pana Andrzeja. Wronki Szamotoły, przymrozek, a ja w pracy wracam rowerkiem do domu. No, w spodniach 3/4 na trasie. Te spodnie 3/4, czy to 3 albo 4 stopnie. Wronki Szamotoły, to jeszcze do uściślenia. O, jest aktualizacja z trasy od pana Sebastiana. Aktualizacja, jedziemy. No to my pod te jazdy, ale w dalszej części, rzecz jasna, także przestrzegając przed brawurą i apelując o ostrożność za kółkiem, gramy. A propos tego, co za oknami właśnie. No, jak w piosence. Ciemność. Ciemność, łapy bóle. zeszłym tygodniu też miałem usprawiedliwienie, bo i gęste mgły, że nie zauważyłem, a dziś taka ciemność, że nie tylko oko wykala, ale także człowiek nie zauważył, że już minęła 4:44. No i ciemność, tak napisał pan Darek, pozdrawia po krótkiej nieobecności Monachium, też ciemność i plus 7 i pada, ale ma być lepiej. No to załamanie pogody jeszcze przed nami, ale jeszcze liczymy na to, że może w październiku niekoniecznie, ale w listopadzie powróci. Może jeszcze przez te kilka chwil, kilka dni ta ładniejsza, piękniejsza wersja jesieni. Brisbane na nasłuchu, tam wyjątkowo pochmurny dzień i dużo pracy, więc kawy też dużo potrzeba. Od strony słonecznej przesyła gorące życzenia z Wrocławia dla teściowej kochanej, 70 lat dziś, pani Paulina z Brisbane. Takie to pozdrowienia zakotrzyły koło z drugiego końca globusa. Penchester też pozdrawia z nocnej zmiany i pan Andrzej uprzejmie donosi, że pierwsze w tym roku skrobanie szyb już za sobą, ten poniedziałkowy poranek. No i dziś kolejne dbanie o to, by auto wyglądało jak należy i przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo. Morgan z rana from Middelfart, kolejna nocka dobije do końca. Dziś nie obędzie się bez PDF-u, odczuwalna minus 2, ale jakoś damy radę. Budzikową rodzinę z duńskiej Fioni mocno ściska pan Sebastian. No więc jednak nie tylko u nas. PDF, poranne drapanie fury. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Rozgrzewka, także ta muzyczna. Choć kącik muzyki country za godzinę, to my już tak z takim no, troszeczkę zacięciem. No już mówiłem, że na rozgrzewkę. No to już będzie tak wprost łopatologicznie. Za 10 piąta. Example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Mix it with rum. Came out here to do a whole lot of nothing, and we're doing pretty good, I think. The only one thing you need to worry about is filling up when the ice cubes clink. Dipping our toes. Mix it with rum. Mix it with rum. Lucky folks go to the ocean, the lakes for the landlocked ones. We got a top and a truck bed, a kiddie pool, a slip and slip that damn garden hose run. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Let's put our hearts together, two parts love. With rum.